Bismillahirrahmanirrahim. Nasr suresi. Bu surede medeni surelerdendir. Medine'de nazil olmuştur. Bu surede kardeşlerim Kur'an'ın dörtte birine denktir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam böyle demiştir. Rabbim okuyan, amel eden, faziletine erenlerden eylesin. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birden üçe kadar Allah'ın nusreti ve fethi geldiğinde ve insanların ferç ferç Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde bütün Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile. Şüphesiz ki o tevvab olandır. Evet. Rabbimiz Subhanahu ve Teala burada da kendi nusretine binaen fetih geldiğinde ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiğinde hemen Rabbini hamd et, tesbih et, ondan af dile çünkü o tövbeleri kabul edendir buyurmuştur. Aleyhissalatü vesselam Medine'deyken birdenbire Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allah'ın nusreti ve fethi geldi. Yemen halkı geldi dedi. Ey Allah'ın Resulü, Yemen halkı da ne denildiğinde kalpleri yumuşak, tabiatları narin bir kavimdir. İman Yemen'dedir. İnce anlayış Yemen'dedir. Hikmet Yemen'dedir buyurmuştur. İbn Abbas diyor ki Nasr suresi indiğinde aleyhissalatü vesselama ölüm haberi verilmişti. Ahiret işiyle çalıştığından çok daha fazla çalışmaya başladı ve şöyle dedi: fetih gelmiştir, Allah'ın nusreti gelmiştir, Yemen halkı gelmiştir. Bir adam ey Allah'ın Resulü, Yemen halkı da ne deyince kalpleri yumuşak, ince bir kavimdir, iman Yemen'dedir, fıkıh Yemen'dedir buyurmuştur. Ayşe annemiz diyor ki aleyhissalatü vesselam çoğunlukla secdesinde ve rükusunda tenzih ederim seni Allah'ım, Rabbim hamd ederim sana, Allah'ım beni bağışla diyordu. Bununla Kur'an'ı tevil ediyordu. Ümmü Seleme annemizden gelen bir rivayette aleyhissalatü vesselam Efendimiz son zamanlarında kalkıp oturduğunda, gidip geldiğinde mutlaka tenzih ederim, Allah'a hamd ile tesbih ederim onu derdi. Ben dedim ki Allah'ın Resulü, gidip geldiğinde, oturup kalktığında mutlaka tenzih ederim Allah'a, hamd ile onu tesbih ederim diyerek çokça hamd ve tesbih ediyorsun. Sebebi nedir diye sorduğumda böyle söylemekle emrolundum diyerek Nasr suresini sonuna kadar okudu. Bu sure aleyhissalatü vesselam Efendimizin ölümüne işaret ediyordu. Allah bizleri gereği gibi hamd eden, şükreden kullarının arasına koysun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.